चांद के सामने भुला तो न दोगे मेरे प्यार को, ये वादा करो चांद के सामने भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। तो न दोगे मेरे प्यार को,